11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vanavond vertrekken ruim 90 vakantiegangers in Slovenië met twee bussen terug naar Nederland. Alarmcentrale SOS International meldt dat de bussen vanmiddag aankwamen. Nederlanders kunnen door het noodweer niet met eigen vervoer terug naar huis. Hun auto's zijn beschadigd of in sommige gevallen meegesleurd door een modderstroom. In Marokko zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een minibusje. Het voertuig vloog uit de bocht en belandde in een ravijn. Die minibus zou op weg zijn geweest naar een weekmarkt. Het ongeluk gebeurde in het midden van het land, in de provincie Azilal. Het gaat om een van de dodelijkste verkeersongevallen ooit in Marokko. Het is onduidelijk of er inzittenden zijn die het ongeluk hebben overleefd. Oekraïne heeft twee belangrijke bruggen naar de Krim aangevallen met raketten. Het gaat om twee van de drie verbindingen tussen het vasteland van Oekraïne en het Schiereiland dat bezet wordt door Rusland. Volgens Oekraïne is het wegdek van een van de bruggen beschadigd geraakt. Oekraïne zegt dat Rusland de verbinding gebruikt om troepen te verplaatsen tussen de Krim en de delen op het vasteland van Oekraïne die onder Russische controle staan. De top over Oekraïne in Saoedi-Arabië heeft niet geleid tot een doorbraak. Toch noemt Zelensky de gesprekken productief. Het land had meer dan 40 andere landen in Saoedi-Arabië uitgenodigd om te praten over de oorlog. Oekraïne wil zo proberen om wereldwijd meer steun te krijgen. Sommige landen stellen zich namelijk neutraal op in de oorlog. Op de top gingen de landen het samen hebben over het vredesplan van Oekraïne zelf. En daarin staat bijvoorbeeld dat Rusland geannexeerde gebieden moet teruggeven. In Purmerend heeft het waterschap vanavond pompen geplaatst bij een parkeergarage van een flat. Die vanochtend was volgelopen met water door felle regenbuien. Volgens NH Nieuws stond het water bijna een meter hoog. Zeker 40 auto's zijn verloren gegaan. De brandweer schakelde het Hoogheemraadschap in omdat het niet alleen lukte om het water uit de garage te krijgen. Voor het eerst in 38 jaar heeft Nederland weer een wielerkampioen op de weg. Mathieu van der Poel kwam in Schotland na een solo van 22 kilometer alleen over de finish. Hij ging door het natte asfalt nog onderuit, maar zijn concurrenten kwamen daardoor niet dichterbij. Met kapotte schoen en gehavende knie stelde van der Poel de wereldtitel veilig. Hij volgt daardoor Joop Zoetemelk op, die in 1985 de laatste Nederlandse wielerkampioen was. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, maar een bui blijft mogelijk. Het is zo'n 12 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken zoals We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Ik was vanmiddag bij De Mol en de Paradijsvogel. Een fenomenale theatervoorstelling, mede gebaseerd op het leven van Albert Mol. Mol was een van de allereerste Nederlanders die eind jaren 60 publiekelijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Voor het VARA-programma Radio Weekblad mochten onbekende mensen op de koffie bij bekende mensen. En twee dames wilden graag op de koffie bij Mol. In die uitzending vertelde hij voor het eerst dat hij homo was, nog voordat hij dat op televisie aan Koos Postema zou vertellen. Oh, reageerde een van die dames. Nou, mijn neef is ook homo. Waarschijnlijk kent u hem wel. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het weer laat zich deze zomer in als een schakeringen zien. En dan is het weer kurkdroog en dan weer drijfnat tot overstromingen aan toe. De weersextremen lijken elkaar in steeds hoger tempo op te volgen. Is dat opmerkelijk of niet? Ik vraag het straks aan KNMI-directeur Maarten van Aalst. Morgen is het 25 jaar geleden dat de wereld voor het eerst echt kennis maakte met Al-Qaeda. Want op 7 augustus 1998 pleegde Al-Qaeda aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania, met 200 doden als gevolg. Ik praat er straks over met buitenlandcommentator Paul Bril. En dichter Gerrit Kouwenaar zou volgende week 100 geworden zijn. Alle reden voor onze huisdichter Ingmar Heitse om zijn poëzierubriek vanavond aan Kouwenaar te wijden. Maar eerst het nieuws van zondag 6 augustus. Je doet de caravandeur open en je ziet eigenlijk je vloerkleed van de voortent zie je drijven. De schrik zit er nog goed in bij Nederlanders in Slovenië. Door de regenval konden campinggasten geen kant op. De sloot die daar liep was gewoon één grote rivier geworden. Dus we konden niet weg. Sommigen zijn alles kwijt. Auto is totaal los. De caravan is spoorloos. Ik heb geprobeerd om hem te vinden op de camping, maar hij is spoorloos. Ik kan hem nergens meer vinden. Dus dat is gewoon weg. Gelukkig is er veel hulp van de lokale bevolking. De mensen hier zijn zo lief voor ons geweest. We lopen allemaal in kleren van willekeurige Slovenen. De Slovenen zelf zitten ook met schade. Deze man wil zijn camping zo snel mogelijk weer opknappen. Je hebt door snelle jellen. Snelle jellen. Gelukkig staat hij er niet alleen voor. We hebben besloten om te helpen. Kijken of we nog wat kunnen doen. Ook wateroverlast in Nederland. In Purmerend liep een parkeergarage onder water. Het water is gestegen tot ongeveer 95 centimeter hoogte. Dus je kunt je voorstellen dat het voor die auto's niet best is. Op festivals was het ook niet best. Maar een echte festivalganger laat zich niet tegenhouden door een beetje regen. Ja, toch echt wel heel veel doorzettingsvermogen en toch zin om te dansen, ja. En heel veel bier. Dat werkt. En dan naar zomergasten. Daar zat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ariep lijkt zich daar niet in te herkennen. Ik heb nog nooit tegen iemand geschreeuwd of met deuren gesmeten. Ja, het hoeft ook niet altijd met volume en geweld. Nee, maar ik heb dat nooit gedaan. En ik zal ook nooit. Ik vind dat ook een zwakte bot. Het stoort haar dat de aantijgingen anoniem zijn. Ik heb tot de dag van vandaag weet ik niet waar het over gaat. Concreet. En dan even terug naar 1985. Joop, op de finish af. Joop Zoetemelk, 38 jaar en hij heeft hem. Wat een prachtige overwinning. Joop Zoetemelk wordt wereldkampioen. En nu, bijna 40 jaar later, heeft hij een opvolger. Mathieu van der Poel. De Nederlander was de allersnelste op het WK in Schotland. Bijna ging het nog mis. Nee! 16 kilometer voor de finish ging hij onderuit. Hoe is het toch mogelijk? Een vloek. Maar Van der Poel stond op, klauterde op zijn fiets en kwam dus als eerste over de streep. Mocht voor mij wel mijn carrière compleet eigenlijk. Dan dat andere WK. Veel Nederlanders zaten vanochtend al vroeg voor de buis. Wij zitten er klaar voor. Kom op, meiden. Wij zijn voor de Oranje winnen. Kom op, meiden. Kom op. Come on. In Sydney versloegen de Oranje Vrouwen Zuid-Afrika met 2-0. Het ging allemaal wat moeizaam, maar de vreugde na afloop was er niet minder om. Fantastisch resultaat. Echt leuk, want Nederland heeft gewonnen. En had je dat verwacht? Ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Ismael de Bruin. De omvang van de plastic soep in oceanen is veel minder groot dan 20 jaar lang werd gedacht, schrijft Dagblad Trouw. De schattingen liepen eerder uiteen van 50 miljoen ton plastic tot wel 300 miljoen ton. Maar het blijkt 3,2 miljoen ton te zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Ze baseren zich op meer dan 20.000 metingen van over de hele wereld. Volgens de onderzoekers brengen vooral de rivieren veel minder plastic naar de oceanen dan gedacht. Maar een oceanoloog verwacht dat er juist wel meer in de rivieren blijft hangen. Actievoerder Merijn Tinga reageerde voorzichtig positief. Maar, zegt hij, zelfs als de hoeveelheid afval 100 keer kleiner is dan gedacht, dan nog is het natuurlijk veel te veel. In de Telegraaf een artikel over het bedrijf Thales in Hengelo dat onder meer radarsystemen bouwt waarmee ballistische raketten worden opgespoord. De onderneming verzet zich tegen de komst van windmolens binnen een straal van 6 kilometer. Die molens verstoren signalen van de systemen die worden getest, zegt Thales. Zoals de Smart-L, een radar die kleine objecten kan detecteren op tientallen kilometers afstand. Overijssel is van plan de komende jaren veel nieuwe windmolens bij te bouwen, onder andere dicht bij Thales. En dat zou dus een belemmering zijn voor het ontwikkelen van betere radarsystemen. Volgens commandant der strijdkrachten René Tas maakt het bedrijf de beste sensoren van de wereld. Veel mensen zijn bang voor nucleaire dreiging, zegt hij. De Smart-L is een belangrijk puzzelstuk bij het opsporen. Als u naar Frankrijk op vakantie gaat, kijkt u dan goed uit waar u gaat zwemmen, waarschuwt het AD. Uit onderzoek van dagblad Le Figaro blijkt dat er populaire badplaatsen zijn waar in het water te veel poepbacteriën zitten. En die kunnen klachten en ziektes veroorzaken zoals infecties aan de urinewegen of maag-darmproblemen. Zo zijn er in de Provence te veel schadelijke bacteriën gevonden voor de kust van Marseille, Bandol en Antibes. In Bretagne zijn zelfs relatief vaak problemen met de hygiëne van het water. De Franse rechter oordeelde dat autoriteiten daar de watermetingen hebben gemanipuleerd. Je kunt maar beter doorreizen naar het westen, naar Occitanië of Corsica, stelt Le Figaro. Daar is niet één strand te vinden met tekortschietende waterkwaliteit. De auto verkleurt, schrijft de Volkskrant. Niet in wereldschokkend tempo, maar ook in Nederland wordt geknaagd aan de dominantie van grijze, zwarte en witte auto's op de weg. Dat het kleurenpalet verandert komt door het herwonnen zelfvertrouwen van de auto, zegt een trendwatcher. De discussie over CO2-uitstoot heeft de auto introverter gemaakt, zegt ze. Meer gericht op nut en minder op uiterlijk vertoon. Dankzij elektrificatie is de auto weer iets waarmee je kunt pronken. Het heeft nieuwe designenergie opgeleverd en dat zie je terug in de kleuren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The stars shine and the shadows dance. Lizzie, Night Moves. Na de hitrecords eerder dit jaar beleven we nu weer het andere uiterste. Op diverse plekken in de wereld worden neerslagrecords gebroken. We gaan van het ene extreme naar het andere. En steeds sneller lijkt ook wel. De gevolgen van klimaatverandering worden zo steeds meer zichtbaar. En als je pech hebt, ook voelbaar. Maarten van Aalst, goedenavond. U bent directeur van het KNMI en hoogleraar klimaat en rampen aan de Universiteit van Twente. Is dit een opvallend natte periode als je de hele aardbol overziet? Nou, het is eigenlijk niet zo interessant om te weten wat er met de gemiddelde regenval over de hele wereld gebeurt. Wat we zien is dat op sommige plekken er heel veel tegelijk valt. En dat is eigenlijk vooral wat er nu toe doet. En wat bijvoorbeeld in Slovenië en China tot zulke ernstige gevolgen heeft geleid. Is dat uitzonderlijk? Het is uitzonderlijk in de zin dat dit zowel in Slovenië als in China echt recordregenval was. Dus ja, dat is op die plekken uitzonderlijk. Het feit dat we steeds meer van die extremen zien is misschien wat minder uitzonderlijk. Want dat past in dat patroon van dat opwarmende klimaat. In Slovenië spreken ze van de grootste natuurramp in de nog vrij jonge geschiedenis van het land. Daar was het echt noodweer. Maar u noemt al, ook in China worden neerslagrecords gebroken. Zit daar een verband tussen of liggen die twee landen veel te ver uit elkaar daarvoor? Nou, niet een rechtstreeks verband in de zin dat het hetzelfde weersysteem is wat de wolken veroorzaakt, die de regen veroorzaken, die uiteindelijk tot overstromingen leidt op allebei die plekken. De vraag die wetenschappers nu stellen is, passen ze allebei in het patroon van de toenemende weersextremen in een veranderend klimaat? En daarvan weten we in het algemeen, wereldwijd, is een warmer klimaat, is een klimaat met meer weersextremen en dus op veel plekken ook meer extreme regenval. Dus het antwoord op die vraag is ja? Ja, je moet altijd voor elk specifiek geval toch weer even precies kijken. Past deze dan inderdaad in die trend van klimaatverandering? Soms kan het ook zijn dat het puur toeval is. Maar heel veel van de extremen die we de laatste tijd gezien hebben, passen inderdaad in het patroon. En een paar maanden geleden hadden we hitterecords en nu neerslagrecords. Kun je ook zeggen dat die hitte van toen weer leidt tot de extreme regenval van nu? Nou, ook daar is de link soms niet meteen één op één te trekken. Bijvoorbeeld in China ging het om een achterblijfsel van een hele heftige tropische storm. Een tyfoon, zoals ze dat dan daar noemen. Orkaan in de Verenigde Staten. Daarvan weten we dat ze intenser worden. Met name ook meer regenval kunnen produceren. Als het warmer wordt. Hè? Omdat de oceanen ook warmer zijn. Daar worden ze door gevoed. In dit geval is dat wel weer een heel eind inland. Dat die uiteindelijk die heftige regen maakt. Dus wat daar precies aan de hand is. Daar zullen de wetenschappers zich dan wel over buigen. In het algemeen is het wel weer zo. Het warmere klimaat waar we inmiddels in zitten, dat betekent dat de lucht is warmer. Daar kan meer regen in voorbereid worden als het ware. Daar kan meer vocht in de atmosfeer blijven zitten. En dat betekent dus ook dat als het dan gaat vallen, dat het intenser kan vallen, dat er meer tegelijk valt. En dat je dus een grotere kans hebt op dat soort heftige regenval en dus op die overstromingen. Er wordt al heel lang gezegd dat klimaatverandering gaat leiden tot extreem weer. Hè? Dat klonk heel lang als een beetje een abstracte onheilsboodschap voor de toekomst. Moet je zeggen dat we er nu eigenlijk al helemaal in zitten? Is dit de nieuwe realiteit? Ja, kijk, we zitten echt in een veranderd klimaat. Dat laten de waarnemingen... Niet een veranderend klimaat, maar een veranderd klimaat. Het klimaat is echt al heel anders dan enkele tientallen jaar geleden. Ja. En dat zien we aan een sterk verminderde kans op een Elfstedentocht, maar ook een sterk vergrote kans op bijvoorbeeld hittegolven in Nederland, maar ook op extreme regenval. Ja, en dat zien we nu dus overal in de wereld gebeuren. Dus in die zin is elke keer dat er zo'n heel extreme gebeurtenis plaatsvindt, is dat pech voor de mensen op die plek. Maar dat het op zoveel plekken in de wereld tegelijk gebeurt, is eigenlijk niet helemaal toeval. Ja, en het lijkt ook sneller te gaan. Hè? Want je hebt extreme droogte, hevige neerslag, overstromingen. Die beginnen een beetje een jaarlijks fenomeen te worden. Maar het lijkt ook dat het elkaar sneller gaat opvolgen. Ja, dus dat is... Of is dat gezichtsbedrog? Nou, het is misschien een beetje gezichtsbedrog. Want ja, elk extreem wat zich voordoet, dat haalt natuurlijk het nieuws. En ja, je ziet er dan dus een soort mix langskomen. Maar je ziet op veel plekken dat er toch over het algemeen het meest zorgen gemaakt wordt over wat er recent net gebeurd is. Hè? Dus in Nederland hadden we ook een paar hele hete en droge zomers. En dan denken we, oké, dat is het enige waar we rekening moeten houden. Dat is overigens nog steeds wel het voornaamste wat we in Nederland kunnen verwachten. Dus deze zomer is wat dat betreft misschien weer een beetje een uitzondering. Maar... Wereldwijd zie je over het algemeen dat mensen kijken naar wat er recent net gebeurd is. En wat je eigenlijk ziet is dat er verschillende type extremen tegelijkertijd erger kunnen worden. En waar we in Nederland in het begin misschien dachten, klimaatverandering, dat is lange termijn zeespiegelstijging. Moeten we de dijken verhogen. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor de lange termijn en met name goed voorspelbaar, langzaam maar zeker. En dan doen we de dijken wat hoger, dan zijn we weer veilig. Nou, toen bleek dat het ook ging om rivierafvoer. Toen hadden we ruimte voor de rivier. Maar nu hebben we natuurlijk een paar van die hele hete droge zomers gehad. En toen bleek dat we ook rekening moesten houden met droogte en hitte. Nou, dat is eigenlijk typisch. Je moet met al die dingen tegelijk rekening houden. En dat maakt het ook lastiger. Want sommige maatregelen voor de een, die maken het juist weer lastiger voor de ander. Ja. Wordt u als onderzoeker van klimaatverandering ook nog verrast door dit soort weersextremen? Of zit u er inmiddels lekker in? Nou, we zijn niet verrast door het patroon van steeds meer extremen. We komen steeds wel extremen tegen die zo extreem zijn dat ze eigenlijk een beetje zelfs buiten onze verwachtingen van de extremere extremen zijn. Nou, bijvoorbeeld die extreme hitte in Canada vorig jaar. Mm-hmm. Daar is een temperatuurrecord gebroken door, en dat werd gemeten door een meetstation, wat een paar uur later in vlammen opging door een extreme natuurbrand. Oh, ja. Ook dat risico neemt toe. Mm-hmm. Maar dat was echt off the charts. Dat was het type extreem wat we daar eigenlijk ons niet konden voorstellen. Wat ook, hebben we later uitgerekend, zonder klimaatverandering überhaupt niet had kunnen voorkomen. Nog steeds heel onwaarschijnlijk is, ook nu. Maar eens in een paar honderd jaar kun je dan pech hebben. Zonder klimaatverandering was dat gewoon niet gebeurd. Nou, zo komen we steeds meer dingen tegen van we zeggen, zelfs met die veranderende kansen is het toch wel heel raar wat we nu zien. Het heeft onheilspellende kanten, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor een wetenschapper ook eigenlijk machtig interessant is. Nou, als wetenschapper is het weer altijd interessant. Hè? Ook het saaie weer blijft interessant, zou je kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk heel relevant om te snappen wat er hier gaande is. Hè? Zowel om je er goed op voor te kunnen bereiden, ook om je te realiseren hoezeer het uitmaakt. Hoeveel broeikasgassen we uitstoten die uiteindelijk bijdragen aan die opwarming, die uiteindelijk die extremen weer erger maken. Dus het geeft je een inschatting van dat het toe doet dat we die klimaatverandering serieus nemen. Ja. En die computermodellen die het weer nog beter kunnen voorspellen, hebt u daar veel aan in dit verband? Of worden die ook steeds op het verkeerde been gezet? Nee, die computermodellen die zijn essentieel om te snappen wat er hier gaande is. Kijk, misschien even toch in stapjes. Hè. Het eerste is de waarnemingen. Dus we zien in de waarnemingen van de afgelopen eeuw, anderhalve eeuw in Nederland, het weer extremer aan het worden is. En dat zien we wereldwijd. De laatste decennia ook veel met satellieten. We hebben ook in Europa net een nieuwe weersatelliet. Dus daarmee kunnen we dat ook veel beter continu in de gaten houden. Maar om die waarnemingen te snappen, te weten hoe het dan komt, en ook om verwachtingen voor de toekomst te kunnen maken, heb je natuurlijk modellen nodig. Nou, 20 jaar geleden gebruikten we die modellen eigenlijk vooral om vast te stellen, is het klimaat nou inderdaad aan het veranderen? En ligt dat dan aan die broeikasgassen? Hè? Is de mens de oorzaak van het feit dat het warmer wordt? Dat was eigenlijk een vraag die ging over wereldgemiddelde, jaargemiddelde temperatuur. Maar daar heeft eigenlijk niemand last van. Hè? Die extreme, dat is waar we de problemen van hebben. En de modellen worden dus steeds beter juist op die kleinere schaal en voor die extremere gebeurtenissen. En die kunnen we dus gebruiken om te snappen wat er nu gaande is, maar ook om verwachtingen te maken van waar we ons op moeten voorbereiden. Maakt u zich er ook zorgen over? Ja, het maakt me grote zorgen. Het is nu natuurlijk al. Je ziet nu over de hele wereld de enorme schade, maar ook de mensenlevens die verloren gaan. Dat is natuurlijk vreselijk. En dan moet je dat is voor iedereen vervelend. Je wilt vooral ook proberen in de toekomst die gevolgen zoveel mogelijk te vermijden. Nogmaals, dat doe je door je uitstoot te verminderen, maar ook door je goed voor te bereiden op wat je kunt verwachten. En dat doen we natuurlijk ook in Nederland met de weersverwachting voor de komende dagen, maar ook de scenario's voor de komende decennia. Ja. En kunnen we dat dan toch aan hoe extreem het weer ook gaat worden? Nou ja, we hebben echt een tandje bij te zetten. Hè? We dachten met de deltawerken waren we klaar. Maar de extremen worden extremer. We hebben ons ook in Nederland voor te bereiden op inderdaad die hogere zeespiegels, op die extremere rivierafvoer, op die droogtes, op die extremere hitte. En dat is niet iets van overmorgen? Dat is iets van vandaag. En eigenlijk gisteren, hè, de afgelopen jaren, hebben we natuurlijk ook een aantal hele extreme zomers ook in Nederland gehad. Storm Poli, die vorige maand langskwam. Hè, lastig om te zeggen, precies één op één klimaatverandering. Maar wel ook zo'n heel extreme gebeurtenis. Nou, daar moeten we ons beter op voorbereiden. Maarten van Aalst, directeur van het KNMI, dank u wel. Graag gedaan. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Mother Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? De Beatles, Eleanor Rigby. We gaan terug naar het jaar 1998, toen nog maar weinigen bekend waren met die naam. Al-Qaeda. Dames en heren, goedenavond. Vlaggen half stok op alle Amerikaanse ambassades over de hele wereld. En dat niet alleen. De bomaanslagen vanmorgen in Nairobi, hoofdstad van de Oost-Afrikaanse staat Kenia, en in Dar es Salaam in buurland Tanzania, daverden door tot in Washington en troffen Amerika diep in het hart. Ja, hier in de studio is Paul Bril, oud-correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant en buitenlandcommentator. Goedenavond, Paul. Hallo. Kun je die dag nog helder herinneren? Nou, het maakte natuurlijk niet zo'n verpletterende indruk als drie jaar later 9-11. Maar ik herinner me zeker wel dat het natuurlijk indruk maakte. Want het was toch destijds wel een zeldzaamheid. Zo'n goed voorbereide actie op twee zeer prominente Amerikaanse doelen. Goed voorbereid. En eigenlijk, maar dat weten we eigenlijk pas nu. De eerste aanslagen waaraan echt de namen van Al-Qaeda en van Osama Bin Laden waren verbonden. Hadden de Amerikanen die aanslagen zien aankomen? Nee, ik geloof het niet. Er was dus in 93 was er natuurlijk een eerste aanslag geweest. In de parkeergarage van het WTC, het World Trade Center in New York. Dat had heel slecht kunnen aflopen, maar het viel mee. En ik geloof dat ze dat toch allemaal onderschat hebben. En eigenlijk ook die aanslag in 1998. Als je nu ziet hoe daar door de regering Clinton op gereageerd is. Ja, ze loofden $5 miljoen uit voor de bekendmaken van de verblijfplaats van Osama Bin Laden. Zodat ze hem konden gevangen nemen. $5 miljoen is, als je nu erop terugkijkt, gewoon niet een heel indrukwekkend bedrag. En in de tweede plaats hebben ze als represaille plekken in Afghanistan gebombardeerd, waarvan ze dachten dat daar jihadisten werden opgeleid. Die bleken verlaten te zijn. En ze hebben een fabriek in Soedan gebombardeerd. Dat zou een bommenfabriek zijn geweest. Maar het bleek later een farmaceutische fabriek. Dus daar zat niet echt een heel doortimmend plan achter? Nee, ik denk dat terwijl je zou kunnen zeggen dat later de regering Bush misschien wel een beetje heeft overgereageerd, denk ik dat de regering Clinton in 1998 echt heeft ondergereageerd op de gebeurtenissen. Ja, er vielen meer dan 200 doden. Verreweg de meeste slachtoffers waren Afrikanen. Maakte dat de klap toch, hoe wrang dat ook klinkt, minder groot voor de VS? Misschien heeft dat een rol gespeeld. Maar ja, tegelijkertijd waren twee Amerikaanse ambassades. Dus het doelwit was heel duidelijk Amerika. Voor Al-Qaeda telde niet dat de slachtoffers toevallig merendeels Kenianen of Tanzanianen waren. En voor Amerika zal zeker gegolden hebben. Dit was natuurlijk gewoon een aanslag op Amerikaanse doelen. En Paul, wat had het voor effect op het dagelijks leven van de Amerikanen? Was er een voor- en na 7 augustus 1998. Absoluut. Ik denk dat ik dat het beste kan illustreren met een persoonlijke herinnering. Het moet ergens in 89 of 90, 1989 of 1990 zijn geweest. Ik herinner me nog heel goed dat ik vloog van Washington naar San Francisco. Het was prachtig weer. We vlogen over een noordelijke route. Ik denk dat we niet al te hoog vlogen. En we kwamen langs Mount Rushmore in South Dakota. Dat is die enorme berg waar 4 uit graniet gehakte portretten van Amerikaanse presidenten zijn. En de piloot kwam op de intercom en zei, de passagiers die aan de rechterkant zitten, die hebben nu een prachtig uitzicht op Mount Rushmore. Nou, erg leuk. Ik zat aan de linkerkant. Ik dacht, jammer, gaat mijn neus voorbij. Maar 3 minuten later zei hij op diezelfde intercom, kom, ik maak even een rondje, zodat degene aan de linkerkant het ook kunnen zien. Nou ja, stel je voor dat dat nu zou gebeuren. De Amerikaanse luchtverdediging zou onmiddellijk in opperste staat van paraatheid worden gebracht. Gevechtsvliegtuigen zouden opstijgen en de piloot zou natuurlijk worden ontslagen. Dus het had echt effect. Ja, laten we zeggen, de ontspannenheid die er toen nog heerste. Nou, dan hebben we het over toch een periode, iets van 34, 35 jaar geleden. Ja, die is volledig voorbij. Nou ja, je weet het zelf natuurlijk ook als je met het vliegtuig reist. Dat is tegenwoordig een bezoeking. Niets kan meer. Ik vloog destijds als correspondent geregeld tussen Washington en New York. Ja, dat was de shuttle. Je hoefde je niet aan te melden. Je hoefde geen ID te laten zien. Je stapte in en je betaalde in het vliegtuig. Alsof je op de tram stapte. Precies, het was een busreis in de lucht. Ja. Het was het moment dat Al-Qaeda wereldfaam kreeg. We zijn 25 jaar verder. We horen niet zoveel meer over Al-Qaeda. Wat wil dat zeggen? Ik denk dat het terrorisme, of het jihadistische terrorisme, is natuurlijk niet weg. Het is nog steeds. Het wordt ook door Europol nog steeds en door internationale organisaties en door regeringen nog steeds als een serieuze bedreiging gezien. Ook in Nederland. Ook in het Westen, ook in Nederland, ook in Europa. Maar de bulk van de aanslagen spelen zich nu af in wat Brzezinski ooit noemde de arc of instability. De boog van instabiliteit die zich uitstrekt van, nou, laten we zeggen, Afghanistan, Pakistan, over het Midden-Oosten heen naar Noord-Afrika. En tegenwoordig diep Afrika in, omdat de Sahellanden er ook bij horen. En daar zijn eerlijk gezegd, wij merken dat natuurlijk niet zo heel vaak, omdat onze aandacht nu op iets anders is gericht. Maar daar is het terrorisme nog steeds aan de orde van de dag. Afgelopen week is er nog een grote aanslag geweest in Noordwest-Pakistan. Meer dan 60 doden. Ja, en dat gebeurt om de zoveel weken. Ja, maar je zou ook kunnen concluderen dat die macht van Al-Qaeda mede is ingedamd door de VS. Of is het ook een kwestie van geluk? Nee, dat is absoluut waar. Natuurlijk, A, er zijn draconische veiligheidsmaatregelen genomen. Maar B, veiligheidsdiensten zijn erin geslaagd om zowel Al-Qaeda als IS, ja, dat zijn toch de twee voornaamste organisaties, om die behoorlijk te onttakelen. Er is enorm toegestaan. Dus hun invloed, hun macht is enorm teruggedrongen. Wat is de prijs daarvan geweest? Nou ja, de prijs is geweest precies waar we het net over hadden. Dat wij niet meer ontspannen het vliegtuig in kunnen en dat we voortdurend worden geconfronteerd met veiligheidsmaatregelen. De onbevangenheid is weg. De onbevangenheid, het relaxte leven. Laten we zeggen, in de jaren 80, 70, 80 was relax leven nog heel gewoon. En dat is natuurlijk niet meer gewoon. Dus die prijs hebben we betaald. En we hebben denk ik ook wel iets moeten inleveren aan persoonlijke vrijheden en privacy. Dat is de prijs die voor de strijd tegen terrorisme is betaald. Paul Bril, dank je wel. Ja, dan moet ik even met mijn cursor kijken of ik de computer verder krijg. Ja, dat gaat lukken. De zomer is de tijd waarin veel muziekfestivals en andere openluchtconcerten worden georganiseerd. Ook onze deskundigen in het oog hebben vrije tijd en bezoeken regelmatig concerten. En we vragen ze de komende tijd naar een onvergetelijk optreden waar ze ooit getuige van waren. En vanavond is het de beurt aan dirigent Jurjen Hempel. Dag Jurjen, goedenavond. Goedenavond. Over wie gaan wij het hebben met jou? Ja, ik ben dat is een Spaanse groep die heet Ojos de Brujo. De ogen van de tovenaar. Die heb ik ooit eens. Ik had ooit eens een. Ik dirigeer niet alleen klassieke muziek, maar ik doe ook wel eens uitstapjes in het lichtere genre. En toen was ik een keer te gast bij het Onvolprezen Metropoolorkest. En we waren op Lowlands. En toen had iemand tegen me gezegd van, nou, als je nou, je houdt van goede muziek, dan moet je eens een keer naar die groep gaan. En ik had nog nooit van ze gehoord, maar ik heb ze toen opgezocht en ik was echt helemaal van mijn sokken geblazen. Want wat maakte dat optreden zo bijzonder? Nou, weet je, er bestaat het clichébeeld van popmuziek waarbij vier mannen in donkere kleren vijf akkoorden kunnen spelen op gitaar. Ja. Maar dit zijn echt ongelooflijk goede muzikanten. Ja. De vakmanschap, de kwaliteit, de virtuositeit, het spat er vanaf. En ik was helemaal geboeid. Ik heb toen ook zo'n beetje alles gekocht wat ze toen hadden. Het was niet heel veel. De groep bestaat ook al niet meer. Ze hebben maar een kleine 25, 30 jaar bestaan. Mm-hmm. Maar dat is echt. Virtuositeit is sowieso is iets leuks als je in popmuziek. Als je een muzikant hebt die ontzettend goed op zijn instrument overweg kan. Of dat nou Carlos Santana is. Of weet niet, George Benson, om een goede oude naam maar eens te noemen. Louis Armstrong. Mensen die echt heel goed kunnen spelen. En dit groepje is dan heel uitbundig. En er zitten van allerlei invloeden in. Fusion zou je tegenwoordig noemen. Hip-hop, flamenco, reggae, alles zit erin. Ja. Indiaanse muziek. Ik vond het geweldig. Ja. En waar gaan we naar luisteren zometeen? Ze hebben een nummer gemaakt dat heet Todo Tiende. En eigenlijk, het is een beetje een rare vertaling. Je hebt dat gevraagd. Alles neigt. Alles stuurt je voort, als het ware. Mm-hmm. En dat gaat over de zoektocht in het leven. En hoe ingewikkeld dat soms kan zijn. En hoe je kunt opstaan daarvoor. De tekst gaat soms razendsnel. Ja. Ze spuwen die lettergrepen eruit. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik dat de eerste keer volkomen begrepen heb. Maar het is een geweldig stuk. We zijn razend benieuwd. Dirigent Jurjen Hempel, dank je wel. Graag gedaan. Let's go. Ojos de Brujo met Toro Tjende. De keuze van dirigent Jurjen Hempel. We hebben een excuus truus, maar geen excuus Guus. Werkende moeders, geen werkende vaders. We're still too grateful to be at the table to really shake it up. You know? Waar staat de vrouw in Denemarken? Morgenmiddag speelt Denemarken tegen het thuisland Australië. En in het oog bespreken we gedurende het WK de maatschappelijke positie van de vrouw in de deelnemende landen. Inger Stokkink, journalist in Denemarken, goedenavond. Goedenavond. Die wedstrijd is morgen op een gunstiger tijdstip dan van de Oranje Vrouwen. Gaan veel Denen kijken morgen? Ik denk het wel. Ja, ze zijn toch redelijk in het nieuws. En, ja, en ze zijn veel verder gekomen dan ze sinds 1995 zijn gekomen. Dus ja, de verwachtingen zijn toch wel gespannen. Ja. Worden de Deense voetbalvrouwen even hoog gewaardeerd als hun mannelijke collega's? Nee. Nee? Niet geldelijk. En ze zijn ook veel minder. Er worden ook minder wedstrijden van uitgezonden. Mm-hmm. Behalve dan als er een WK is. Maar het is wel degelijk een breedtesport voor vrouwen ook. Maar goed, aan de vrouwelijke kant moeten ze ook een beetje opboksen tegen handbal. Want dat is ook wel een grote sport. Is dat bijna net zo populair als voetbal? Ja. Ja, dat kan je best zeggen. Ja. Ja. In deze serie zijn al wat andere Scandinavische landen voorbijgekomen. Noorwegen, ja. Zweden. En toen hoorden we dat vrouwen daar veel meer werken dan bij ons. Is dat in Denemarken ook zo? Ja, dat is ook zo. Hier werken bijna alle vrouwen fulltime. En als je niet werkt, dan ben je echt een uitzondering. En dan ben je ziek of dan heb je iets uit te leggen, zou ik maar zeggen. Ja. En wat is volgens jou een specifiek Deense ontwikkeling als het gaat over de positie van de vrouw? Een speciale ontwikkeling. Je ziet misschien een beetje, maar zag ik op een bepaalde manier toen ik 13 jaar geleden kwam wonen in Denemarken. Mm-hmm. Toen vielen me een paar accentverschillen op. En eentje was, vrouwen zijn wat, ja, ze zijn niet op hun mondje gevallen, zal ik maar zeggen. ze zijn vrij moedig. Maar goed, dat was het, moedig. Het vooroordeel. Vrijmoedig. Vrijmoedig, ja. Rouwdouwerig. Mm-hmm. Ja. Oh, ja. En ja, dat, maar dat, zeg maar, de of vrijpostig misschien zelfs wel. Dat beeld bestond natuurlijk al wat langer van Scandinavische vrouwen. En vrijpostig. Blond. Ja, dat vind ik nog geen kenmerken van vrijpostigheid. Maar waarin zijn ze vrijpostig dan? Ze bijten van zich af als ze dat nodig vinden. En het is misschien een heel klein gek detail, maar een van de eerste keren dat ik in Denemarken met een paar oudere vrouwen op stap ging, toen gingen we naar een museum, het vrouwenmuseum nota bene, en we aten daar lunch. En wat dronken de dames bij de lunch? Een biertje. En dat vond ik zo raar. Ik bedoel, een vrouw in Nederland, dan was je echt wel in de avant-garde. Als je bier zou drinken, in mijn tijd dan. Maar dat is heel normaal in Denemarken. Ja. Voor vrouwen ook. Maar ik dacht dat we een soort beeld En ook om te lunchen met bier. Ja. Sorry. Maar ik dacht dat je een soort beeld ging schetsen van een woeste vikingvrouw of zo. Maar dat blijft beperkt tot de vrouwen die bier drinken. De woeste vikingvrouw die kreeg eigenlijk een naam op een moment dat ik een televisieserie hier zag die volgens mij ook in Nederland wel is uitgezonden, of wat te zien was via Netflix. En dat was Rita. Dat is een lange, blonde, uiteraard, onderwijzeres. Ja. En die... die heeft wel een vrijpostige manier van mensen aanpakken, zowel kinderen als ook volwassenen. En haar baas was bang voor haar, dat soort dingen. En zeg maar, dat soort vikingvrouwen, die zie je hier wel. Ja. En dan komt het ook weer terug in het... Ja, een vikingvrouw moet natuurlijk ook haar mannetje staan. bij het drinken. En dat zie je, nou hebben Denen in zijn algemeenheid wel een speciale verhouding tot alcohol. Maar hier is het dus heel gewoon, ook voor jonge vrouwen, echt jonge vrouwen. Ja. Om te zeggen van ja, ik ben uit geweest en we waren dronken. En toen heeft Pernille dat gedaan. En toen viel, viel zij om. En, nou ja, dat soort verhalen, dat vind ik wel... Ja, dat zijn toch meer verhalen die je stoere jongensverhalen vindt. Inger, er speelt nu ook een opmerkelijke MeToo-zaak in Denemarken. Sorry, een? MeToo-zaak. Ja, dat klopt. Dat is een zaak van een vakbondsvrouw, Lisette Riesgaard. En die heeft op 30 april moeten aftreden als voorzitter van de vakbondscentrale wegens een MeToo-zaak. En wat was nou het geval? Verschillende mannen hadden geklaagd over het feit dat zij hen onzedelijk had betast. Mm-hmm. En dat was dus waar. Dat is helemaal uitgezocht door de vakbond zelf en door een advocatenkantoor die dat nog eens allemaal heeft nagegaan. En ze hebben vastgesteld, er zijn drie gevallen bekend waar zij... dan werd er een selfie gemaakt en dan stond ze met de armen om elkaar heen en dan gleed haar lang zo langs zijn rug naar de kont van de man. En dan werd liefdevol zo'n hand op een bil gelegd. Ja, en ja, dat doe je niet als baas. Nee. Niet als vrouw. En als wat zeggen die dingen die we net hebben besproken met elkaar nou over de positie van de Deense vrouw? Wat zeggen het over de emancipatie? Ja, je zou kunnen zeggen aan één kant van dat de emancipatie pas goed gelukt is als ze dezelfde rottigheden gaan uit kunnen halen als mannen. Maar of dat dan winst is, ja, dat lijkt mij niet. Nee. Nou, het was in elk geval mooi om met je te praten over dit onderwerp, Inger Stokking. Dank je wel. Het oog van Heidse. Volgende week zou die 100 zijn geworden, dichter Gerrit Kouwenaar. Naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag is er een biografie verschenen en zijn Kouwenaars verzamelde gedichten opnieuw uitgebracht. We eren een van 's lands belangrijkste naoorlogse dichters op onze manier, namelijk met Ingmar Heidse. Goedenavond, Ingmar. Goedenavond. Ja, dat is inderdaad een van de grootste dichters van na de oorlog. Ik vind van wel en ik denk ook niet dat er iemand te vinden is die dat zal bestrijden. Nee. Je hebt drie gedichten van hem uitgezocht. Laten we gewoon maar aftrappen met de eerste. Ja, heel graag. Men moet. Men moet zijn zomers nog tellen. Zijn vonnis nog vellen. Men moet zijn winter nog sneeuwen. Men moet nog boodschappen doen voor het donker de weg vraagt. Zwarte kaarsen voor in de kelder. Men moet de zonen nog moed inspreken. De dochters een harnas aanmeten. IJswater, koken leren. Men moet de fotograaf nog de bloedplas wijzen. Zijn huis ontwennen, zijn inktlint vernieuwen. Men moet nog een kuil graven voor een vlinder. Het ogenblik ruilen voor zijn vaders horloge. Ja, Kouwenaar schreef liever over, dat horen we aan alle kanten in dit gedicht, over men dan over ik, hè? Ja, ik heb geteld in dat verzameld werk, want dat kon ik digitaal te pakken krijgen. En men komt er meer dan 500 keer in voor. Dus dat is toch wel erg veel. En waarom vond hij dat belangrijk? Hij heeft over gezegd dat hij zijn gedichten wilde ontikken. En dat vind ik, als dichter begrijp ik dat heel, heel goed. Want als je een gedicht schrijft, is een van de belangrijkste keuzes die je maakt, wat is het perspectief? Is er een ik aan het woord? Of is er een onzichtbare verteller die tegen een jij praat? Of een hij of een wij? En een lezer gaat zich dan toch... Ja, daarover na zitten denken. En het kan ook best zijn dat zo'n lezer denkt van... ja, als er een ik tegen me praat, dan gaat het blijkbaar niet over mij. En een ander punt is dat een lezer kan denken van... oh, de dichter vertelt alles over zichzelf. Het is allemaal waar. Het is autobiografisch. Terwijl Kouwenaar juist vond dat zijn leven en zijn werk... los van elkaar moesten worden gezien. Vandaar, men. Maar de tegenkant daarvan is natuurlijk dat het daardoor misschien ook cool... abstract en zelfs onpersoonlijk kan worden. Ja, er zijn veel mensen die dat gezegd hebben. En dat heb ik ook wel gevonden vroeger. Maar eigenlijk ben ik er heel erg aan gewend geraakt. Want men opent ook het gedicht en zorgt ervoor dat je er heel veel meer kanten mee op kunt dan anders het geval zou zijn geweest. Dus ik begin het uiteindelijk te zien als een ontzettend mooie ingreep om dat gedicht zo open mogelijk te maken. En zoveel mogelijk een ding op zichzelf. Een object op zichzelf. Hij is al op zijn 19e begonnen met dichten. Deed hij dat toen ook al, dat ontikken? Nee, ik heb begrepen dat eigenlijk dat hij vrij relatief traditioneel begonnen is. En redelijk rijmend en rijmelend. En dat er in het begin ook niet zoveel in gezien werd. De uitgevers er ook moeite mee hadden van, nou, we weten het niet zo. Dus uit die biografie, want het zijn er twee, een van Wil Kussers en een van Arjen Fortuyn, komt een wat stroeve start in de letteren naar voren. Ik wist dat helemaal niet. Het tweede gedicht wat je van Kouwenaar hebt uitgekozen heet Een geur van verbrande veren. Ja, dat komt uit een bundel die ook zo heet. Ik zal hem eerst eens even doen. Een geur van verbrande veren. Men komt thuis. Het is maart. Men ontsluit het verwinterde huis. Af zijn gebrek hebben webben gestrikt. Meeeters verteerd. De uil door de schoorsteen de dood ingedreven. De vloer vol hulpeloos dons. De boeken kalk, wit bescheten, de glazen aan gruizels, op het eeuwige bed een proper karkas met machtige vleugels. Wat heeft men gedaan vandaag? Takken geraapt, de kwijnende vlier beklaagd, vuur gestookt van afval. Waarom wilde je dit gedicht laten horen? Ik heb die bundel ooit gekregen van Jan Wolkers. Die vond, dit is al in 91, dat is meer dan 30 jaar geleden. Van, ja, jij bent toch dichter, dan moet je dit lezen, want dit is een geweldige dichtbundel. Dat beeld vond hij zo mooi. En dat is natuurlijk ook zo. En ik hoorde later dat Gerard Koner schijnt inderdaad heel lang een vakantiehuisje te hebben gehad in Frankrijk, waar hij dus soms maanden niet was. En daar een keer een dode uil op het bed gevonden heeft. En uilen, voor de luisteraars, zijn niet zulke hele handige dieren. Dus het is heel goed mogelijk dat een uil op de rand van een schoorsteen zit en dan een aanval van een indigestie krijgt of een braakbal eruit gooit en het misgaat, dat hij in de schoorsteen valt. Ja, dan zit hij in het huis en dan kan hij er niet uit. Dus dan gaat hij rondvliegen en scheidt alles onder. En uiteindelijk, omdat hij daar vele weken in zijn eentje zit, ja, vind je de uil dus dramatisch dood op het bed. En dan zie je ook dat je jezelf wel totaal los kan willen zien van je werk en jezelf je werk uitschrijven. Maar dat het natuurlijk niet zo werkt. Je kunt niet ontsnappen aan jezelf, hoe vaak je ook men zegt, denk ik. Wat vind jij nou, je bent zelf dichter, wat vind jij de kracht van Kouwenaar? De kracht is de ongelooflijke afgewogenheid van de woorden, de zinnen, de beelden. En dat ze een relatie aangaan met elkaar, die ook als je het voorleest, de goede luisteraar hoort dat ik het ook aarzelender voorlees dan ik andere dingen doe. Je moet echt kiezen. En terwijl je kiest, denk je, oh, maar dat kan ook zo. Dus het is, je kunt er zoveel kanten mee. Het is zo ongelooflijk wijds en diep. Je kunt het dus ook zo blijven lezen en blijven lezen en er steeds weer andere dingen in zien. Ja. En dat is bijna onvergelijkbaar knap. En is dit grootse poëzie? Ik vind van wel. Ja. Heb je ook dingen van hem geleerd? Ik ga zelf wel totaal anders te werk. Ik ben toch veel meer van van de lyriek en van het kleine verhaaltje waar je niet zoveel kanten mee op kan. Als ik iets geleerd heb van het werk van Kouwenaar, is het dat dit ook kan. En dat er een kwaliteit is waar ik, ja, daar kan ik alleen maar van dromen dat ik ooit iets kan maken wat een beetje in die richting zit. Dus vooral bewonderen heb ik ervan geleerd. Kouwenaar is voor velen ook altijd een beetje raadselachtig gebleven. Hij is de bedachtzame van de vijftigers. Ja, dat zeggen ze. En daarom is het misschien ook bijna jammer te noemen dat die lijvige biografieën nou zijn uitgekomen. Want daarmee is het raadsel natuurlijk wel geheel ontraadseld. Nu is elk kladje wel zo'n beetje bekend. En komt er ook iemand naar voren waarvan je denkt, ja, dat hoef ik ook allemaal eigenlijk niet te weten. Ja. En twee biografieën zitten die elkaar dan niet in de weg? Ik heb begrepen, maar ik heb alleen de eerste heb ik vluchtig bekeken. En de tweede moet ik nog in beginnen. Die van Wil Kussers gaat echt over de jonge Kouwenaar. En die eindigt ook eigenlijk als hij zo'n beetje begint met dichten. Dus ja, daar wou ik aanvankelijk ook niet zoveel moeite voor doen om die reden. Want dat maakt me niet zoveel uit. En die van Arjen Fortuyn, die ga ik nog wel lezen als ik de kans krijg. Tot slot, in de laatste anderhalve minuut, nog een laatste gedicht van Kouwenaar om mee af te sluiten. Heel graag. Lukt dat? Ja? Binnen. Wat je niet allemaal bestaan hebt, onteigend, omhelst hebt, geweest bent.